so many times before. But my dwarf is getting tired, my fat man just won't travel anymore. Well, skinny looking farmers brought their families down looking for a fat time. We had to work all day just to make them spend one little thin dime. Like hot dog contests, man, you could eat them, might raise a buck or two. Boxing matches, you couldn't beat them. That midget kangaroo was a little too fast for you. Came down here, say goodbye to an old-time friend of mine. He died inside his rubber suit out on the street of dreams. It was a hot July Sunday. He was working overtime. People like seeing Mickey walk by down in Anaheim. Dwarves and fat men just might do the very best they can, but they can't compare with tomorrow. And it seems we had some real Western times together. Can't be like before, 'cause my dwarf is getting tired, my fat man just won't travel anymore. No, we won't be seen from Bakersfield clear up to Spokane anymore. To program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem. Mamy poniedziałek, 27 grudnia. Właśnie mijają święta i za chwilę pojawi się Sylwester, a wraz z nim o północy Nowy Rok. Także jesteśmy w takim czasie, można powiedzieć, jeszcze w dalszym ciągu świątecznym, aż do uroczystości Trzech Króli będziemy tak świętować. Rozmawiamy dzisiaj o postanowieniach związanych właśnie z Nowym Rokiem, postanowieniach, które płyną z przysłania Bożego Narodzenia, postanowieniach takich poważniejszych, dotyczących naszego życia wewnętrznego, dotyczących nas jako całości. I zachęcamy Państwa do, w tej najbliższej godzinie, do podpowiedzi, jakie są Wasze postanowienia i do podzielenia się nimi z innymi słuchaczami. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. czeka ktoś. Ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może szuka ciepła domu, może szuka twojej dłoni. Czułości może trzeba mu. Nie burz mi ciszy nocy, nie bierz mi zapomnienia. Nie wyrywaj mnie spod narkozy snu. Co mi w zamian dasz, co lepszego za to dasz? Ja znam już wszystkie drogi. Byłem tam i wróciłem. Tam u Kresli jest po prostu nic. Tak jak ja w narkozę snu. Wejdź w narkozę snu. Nocą puka ktoś. Ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce. Ono to moje serce w noc mnie budzi i chce ciepła twego ciała. Czułości twojej trzeba mu. Trzeba mu. Trójka pod księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o postanowieniach. Postanowieniach na nowy rok. Postanowieniach związanych, wypływających z przesłania, z myśli Bożego Narodzenia. Postanowieniach, które być może od dawna mamy w sobie, nosimy w sobie i wciąż nie potrafimy ich wdrożyć. A jednym z takich postanowień może być codzienne pielęgnowanie codzienności. Pielęgnowanie codzienności. Mam tutaj na myśli to, aby zachować pewnego rodzaju taki porządek, również estetyczny. Na pewno taka stała zachęta, jaką zwykle przy takich okazjach się daje, to jest lektura, to jest czytanie książek. Dodałbym, żeby nie spiesznie, żeby z namysłem i powoli. Nie trzeba tutaj bić rekordów, jeden rozdział dziennie. To byłby bardzo dobry wynik. Pamiętać, by być schludnym i miłym dla otoczenia. Pełnym uśmiechu, jeżeli się da. No, nie wszyscy mają taką umiejętność, ale jeśli ma się takie wewnętrzne światło, to bardzo to dużo daje wszystkim naokoło. To jest też ta energia, o której mówił niedawno tutaj na antenie słuchacz. W tym poprawianiu codziennie i tym pielęgnowaniu codzienności to jest też wykorzystywanie czasu nam danego, czasu naszego życia, czasu danego roku, danego miesiąca, danego tygodnia i danego dnia. Wykorzystywanie między innymi na to, aby tworzyć i dostrzegać piękno. Jest to bardzo ważne. Często zapominamy o tym, że jest to element w sposób fundamentalny budujący jakość naszego życia. Warto przy tym pamiętać o takich sprawach też codziennych, bo nie chcemy być pięknoduchami, ale panować nad domowym budżetem, nad wydatkami, nad zobowiązaniami, które są na nas nałożone. I starać się zachowywać w tym wszystkim równowagę. W pracy, w odpoczynku i w tej kontemplacji piękna, kontemplacji świata, zachowywać równowagę niemalże benedyktyńską, można powiedzieć. Tak, na wzór świętego Benedykta, który tak dawno już temu dał pewne wskazówki, dał pewne rady, które są przydatne zarówno mnichom, jak i ludziom świeckim w ich codziennym życiu. Warto się temu też przyjrzeć. A więc poprawiać codziennie, pielęgnować codziennie codzienność. To nasze postanowienie szóste. I zapraszamy Państwa do komentarzy, czy też do dodania czegoś do naszej listy. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Here's that feeling once again. Across the room you turn and then smile, I've known that smile before. Guess we've been friends for sure. Dreams and memories so clear. Share the love that we once had. Let the music carry on. Keep on dancing. Once again. Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o postanowieniach, o tym, co możemy zmienić i dlaczego warto to zmienić w naszym życiu, by było to życie lepsze. No właśnie, dlaczego w ogóle takie postanowienia, dlaczego warto planować życie? Bo jeśli chcemy coś postanowić na ten najbliższy rok, czy też na resztę życia, to dlaczego właściwie chcemy to zrobić? No chyba po to, że nie chcemy, że może nie warto chcieć żyć jak najdłużej. I tak żyjemy teraz bardzo długo. Ale żyć jak najpełniej. Żeby ten czas, który mamy w tym najbliższym roku, czy w następnych latach, wykorzystać jak najpełniej. A aby wykorzystać ten czas, jak najpełniej, trzeba go jakoś zaplanować. A zaplanować można właśnie poprzez jakieś postanowienia poprawy różnych aspektów tego życia. Pomyślmy o tym. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Zachęcamy do rozmowy. Thank you. there's nobody left around who remembers the songs that were wrote. Like the Delta sang, I keep waiting on the next soulful note. Powoli zbliża się w pół do drugiej, a my tymczasem mamy kolejny telefon. Witamy. Tak, ja też witam z Krakowa. Bardzo nam miło. I właśnie zastanawia mnie to, że na pewno wiele osób słucha tej audycji. To bardzo dobra, ciekawa audycja i potrzebna, zwłaszcza obecnej sytuacji, kiedy żeby cokolwiek zrobić, zacząć i pomyśleć, jak wprowadzić do swojego życia jakieś pomysły, prawda, to tak mi się wydaje, że wiele osób jest samotnych albo osamotnionych. I tutaj by trzeba było pomyśleć nad tym, jaką dać propozycję, co podsunąć, jaką myśl. Nie wiem, czy osoby, które słuchają, obawiają się czegoś, czy nie mają, czy po prostu tak mało jest słuchaczy tej audycji, a wiele osób nie może spać, prawda? Więc na pewno ta audycja jest słyszana w całej Polsce. Więc tutaj trzeba by jakąś myśl poddać, co zrobić, żeby ludziom żyło się lepiej. No zacząć, ja tak myślę, bo kiedyś się tak udzielałam bardziej i począwszy od telefonów, listów, czy jakiś bank przyjaciół, dobrych pomysłów, podpowiadanie sobie nawzajem, doradzanie, czy nawet spotykanie, czy można byłoby zaproponować, co osoby myślą o takim sposobie, żeby właśnie poprawić tą taką kondycję bycia, życia, bo nie jesteśmy ani znowuż tacy czasem biedni, czy nam czegoś wiele potrzeba. Ale najważniejsza to jest właśnie przyjaźń, znajomość, krąg ludzi. No jakieś, mnie się wydaje, że tutaj sam człowiek w pojedynkę nic nie zrobi, chociaż czasem wiele osób jest wokół, ale są troszkę zamknięci, nie wychodzą do siebie, bo mają obawy. Więc tutaj trzeba by coś poddać, taką myśl. Może ta audycja by pomogła w tym. Mam nadzieję, że mogłaby pomóc. Oczywiście my dzisiejszą rozmowę prowadzimy właśnie w takim momencie, w którym większość z nas zapewne, chociaż nie wszyscy, bo różnie potoczyły się, czy toczą nasze losy, ale uczestniczyło w jakichś spotkaniach rodzinnych, w gronie przyjaciół, czy w gronie znajomych. A to zawsze jest już samo w sobie inspiracją i też jest inspiracją do naszej rozmowy, czyli do szukania tych miejsc, tych przestrzeni, w których możemy poprzez jakieś postanowienie poprawić na naszą kondycję, poprawić nasze życie, czyli to, o czym pani mówi. Jak najbardziej myślę, że radio generalnie jest takim miejscem, w którym tego typu podpowiedzi mogą padać. Tym bardziej, że odnoszę wrażenie, że zwłaszcza ten 2021 rok był wyjątkowo trudny i zagmatwany. I ten jakiś taki klarowny system wartości wręcz był wielokrotnie podważany w różnych okolicznościach przez różne osoby, ale teraz to wszystko staje się tak szybko publiczne i tak łatwo poprzez taką łatwość wymiany informacji, różnego rodzaju platformy, które temu służą. I dlatego trzeba być tutaj bardzo, bardzo ostrożnym i skoncentrowanym i wytrwałym. Zarówno jakby właśnie w ocenie zdarzeń, w ocenie wypowiedzi, ale też w takim postanowieniu bycia po stronie człowieka, że tak powiem, czy niesienia konkretnej pomocy, to o czym mówił słuchacz na początku audycji. Przepraszam, nie słuchałam od początku, a w ogóle jestem, bo tak trafiłam przypadkowo na tą audycję. Czy ta audycja ma odpowiedni czas i porę, czy to tak przypadkowo? Ta audycja w tej formule zawsze jest w poniedziałki od północy do drugiej w nocy. A w każdy poniedziałek, tak? Tak, każdy poniedziałek. Mm-hmm. No to tak mi się wydaje, że będziemy słuchać do końca, prawda, dzisiaj, ale rzucam taką myśl, co inne osoby mogłyby powiedzieć na ten temat, bo z doświadczenia swojego wiem, bo kiedyś byłam wolontariuszką, że ludzie nie narzekają na brak właśnie, że nie mają z czego żyć, tylko właśnie na tą samotność, osamotnienie. Czekają na telefon, czekają na list, na odwiedziny, na jakieś zainteresowanie, bo stało się dużo osób takich właśnie troszkę samotnych czy osamotnionych. Nawet w rodzinach to jest. Tak, tak, tak, na pewno. I w zamyśle ta audycja jest takim miejscem. Czy chcemy towarzyszyć osobom samotnym i poprzez stworzenie możliwości właśnie rozmowy dać pewną szansę na to, aby często taka rozmowa przynosi komuś ulgę, ale też może być takim dobrym przykładem i nauką dla innych i możemy tutaj nawzajem sobie pomagać, wspierając się po prostu różnego rodzaju doświadczeniami czy też radami. Nie mamy tutaj gotowych recept, żadnych rozwiązań, ale mamy taką wolę, mamy żeby mamy taką chęć, tak. I poczekamy na odzew. Tak. Na odzew, jakie będą inne telefony, ewentualnie może właśnie proponować przy każdej audycji nawiązywanie tych relacji, znajomości. Nie wiem, co można zrobić teraz, kiedy są różne obawy, prawda? No tak. Na pewno pani głos jest tutaj jakąś taką cząstką tej takiej wspólnej roboty. I za co jestem bardzo wdzięczny za ten telefon i zachęcam do bycia, tak, bycia tutaj z nami w poniedziałek. Będę się starała być, bo jestem ciekawa, co inne osoby będą mówić na ten temat, bo kilka już takich nawiązanych telefonów jest i tak tworzymy takie małe grono, które kontaktuje się z sobą, prawda? Tak. Dobrze. No to na razie dziękuję. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Bardzo dziękujemy. I do usłyszenia. O. Do usłyszenia. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really matters. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. Tak myślę, po tej ostatniej rozmowie z panią z Krakowa, za którą jestem bardzo wdzięczny, o tym, że żeby ważne jest też nie tylko postanowić, ale utrzymać te postanowienie później, czy to przez cały rok, czy przez całe życie, zależy czego postanowienie dotyczy, ale w związku z tym ważna jest koncentracja i cierpliwość. Koncentracja na tym zadaniu i cierpliwość w jego wykonywaniu. To są takie niemalże cnoty. Tak, w każdym razie ta cierpliwość też nie łatwe. Ale nie mówimy tutaj o rzeczach łatwych. Natomiast postanowienie siódme, bo doszliśmy już do postanowienia siódmego, nazwaliśmy spełnieniem swojego jednego marzenia. To jest takie zadanie ważne, czasami na wyrost, czasami trudne do zrealizowania, czasami te nasze marzenia są wielkie, są takie jak świat. Czasami jest to podróż, czasami jest to jakaś konkretna sytuacja, czy konkretna rzecz, czy też konkretny człowiek. Spełnienie marzenia, jednak spełnienie marzenia jest czymś, co nas napędza. Nawet nie tyle spełnienie, co samo marzenie jest, wydaje mi się, czymś ważnym. Oczywiście nie można żyć samymi marzeniami i w ten sposób jakimiś złudzeniami, ale można o jakichś rzeczach ważnych i pięknych dla nas jak najbardziej marzyć. Więc takie jedno, może nie za duże marzenie warto sobie na ten 2020 2022 rok uczynić. Mamy więc całą listę postanowień. Jakże dobrze by było, gdyby udało nam się je zrealizować. Warto chyba też stworzyć dobre warunki dla tychże postanowień. Ja myślę, że są takie trzy obszary i trzy słowa, o których warto pamiętać. Pierwsze to prostota. O ile łatwiej i szybciej możemy zrealizować wielkie rzeczy, jeśli wszystko wokół nas jest proste, jeśli nasze życie, nasze mieszkanie jest proste, jest skromne i jest przejrzyste. Prostota, skromność, przejrzystość. To jest doskonały start, doskonały punkt wyjścia także do rzeczy naprawdę wielkich. Pomyślmy o tym. Zachęcamy jeszcze do telefonów. Zostało nam około 15 minut audycji. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. I mamy telefon jeszcze jeden. Dzień dobry, Lidia z Zielonej Góry. A, dzień dobry. Bardzo się ucieszyłam, słysząc słuchaczkę z Krakowa, że jednak jakaś pani się odezwała do nas, że nie jestem jedyna. I chciałam właśnie powiedzieć o tym, że w Zielonej Górze Radio Zachód, w Radio Zachód mamy radiową rodzinkę od lat. i mamy takie programy, że codziennie można dzwonić do otwartego mikrofonu w sprawach społeczno-politycznych. Jest koncert życzeń, gdzie można sobie piosenki zamawiać. Popołudniówka, do której można dzwonić. I chyba łatwiej w radiu regionalnym tego typu kontakty tworzyć niż w Trójce. Chociaż, tak jak pan redaktor mówił, że coś jest możliwe. Myślę, że wszędzie, gdzie po prostu jest miejsce w eterze i... Ale kontakt codzienny jest troszeczkę inny niż nocny. Chociaż tak przypadkowo trafiłam na sportową Trójkę, z Torku chyba na środę. I tak pokochałam Trójkę i żeglarzy. Cudowni chłopcy, cudowna audycja. Na 2 tygodnie się żegnali, to ja na pewno będę już teraz śledziła i pilnowała, bo na razie to pilnuję poniedziałków. A teraz jeszcze będę musiała pilnować sportowej Trójki. No tak, to nie przez pane noce. A pani Lidio, proszę powiedzieć, jakie postanowienie pani ma? No właśnie, ja już tu z panem Grzegorzem, tak? Darkiem, Dariuszem. Z panem Darkiem rozmawiałam, że ze mną jest kłopot, bo ja jestem osobą niepełnosprawną. Na co dzień towarzyszy mi ból. I muszę wziąć leki przepisane przez lekarza, specjalistę, odczekać ileś tam czasu, że zajmie troszkę ból i będę mogła wykonywać jakieś czynności czy koło siebie, czy w domu. I myślę i zastanawiam się właśnie w trakcie audycji, czy to jest czas dla mnie, kiedy leżę i czekam, że leki zaczną działać, czy to jest czas ukradziony przez ból, z którym żyję na co dzień i nie wszystko mogę wykonać i nie bardzo mogę planować i zmieniać. To wszystko już było u mnie. Także no, proszę powiedzieć mi, jak ten czas mam traktować? Czas dla siebie. Bo mi tak mało czasu tego takiego aktywnego zostaje, że no, muszę go wykorzystać, bo jednak jestem panią domu, prowadzę dom normalnie. I ten czas dla mnie to książki, owszem, przyjaciele, owszem, rodzina, to wszystko jest, ale tak trudno sobie coś tam postanawiać w sytuacji, kiedy nigdy nie wiem, ile będę miała siły, ile możliwości. Cudownie być zdrowym, sprawnym i sobie właśnie tak móc wszystko zaplanować i wykonać to wszystko. No tak, ale też mówimy o tych postanowieniach takich duchowych, dotyczących życia wewnętrznego. A wydaje mi się, że pani ma... Dosyć bogato. Podobno mam ogromne serducho. Tak. Pani nas już kilkakrotnie tutaj na antenie obdarowywała. To pani. Te goździki też mi pachną, te trójkowe z zeszłego tygodnia. Obdarowywała nas pani swoim słowem i swoją myślą serdeczną. Bo ja w sumie kocham ludzi, panie redaktorze. I pracowałam wśród ludzi, wśród niepełnosprawnych. Organizowałam turnusy dla inwalidów i to jest moja praca zawodowa, którą wykonywałam swego czasu, a teraz sami mi przyszło cierpieć. I znoszę to pokornie. Chodzę do lekarza, biorę leki. I ktoś mi właściwie to nie ktoś, tylko coś mi kradnie ten czas dla mnie jednak. No ale myślę, że pani chociażby... Jestem osobą pogodną w tym wszystkim, tak. Muszę powiedzieć. Nie jestem depresyjna, chociaż jak napisałam na kartce listę zakupów świątecznych i wszystko schodziło ku dołowi, to mówiłam mojej córce, zobacz, ja chyba mam depresję, bo wszystko piszę do dołu. Ale dodaje pani tutaj słuchaczom ducha i takiej energii. W każdym bądź razie, ja, który też jestem pani słuchaczem, no bo ja pana. Tak, bo pani mówi do mnie przecież, a ja do pani. Tak. Jestem zawsze po pani telefonach tak podbudowany, także to jest... Bardzo się cieszę, a ja poważnie słucham was. Cały czas myślę o Maksiu, jak mu tam się ułożyło. No właśnie, więc tworzą się tutaj w Trójce pod Księżycem takie nasze radiowe więzi i przyjaźnie. I relacje. Ja mam kilka osób, robi się przyjaźnie. Mam przyjaciółkę od 6 lat, którą 2 razy się widziałyśmy na żywo, a dzwonimy do siebie codziennie w zasadzie. I mamy tyle tematów i tyle dla siebie empatii. I bardzo wielu słuchaczy poznają po głosie. Mówię, w tym naszym Radiu Zachód jest wszystko to, o czym marzyła słuchaczka z Krakowa. No, a żebyśmy mieli niemiecki system opieki społecznej, to byśmy musieli mieć 10 razy więcej pieniędzy. Oni mają te hajmy, to wszystko mają zorganizowane w każdej miejscowości. Tak, pani... To są marzenia, o widzi pan, to jest moje marzenie. Właśnie, to są te, to są te marzenia. Żebym do takiego hajmu nie obciążała mojej córki, jak będę już bardzo biedna, bo moja emerytura nie wystarczy na dom opieki społecznej. W Zielonej Górze około 5000 kosztuje. To ja nie mam takiej emerytury. W każdym bądź razie ufam, że te wszystkie sprawy takie organizacyjne, życiowe jakoś dobrze pani będą się toczyć w roku 2022. A ja państwu życzę teraz, wszystkiego. Tak, mam 30 grudnia urodziny, jestem taka sylwestrowa. A, to wspaniale, to wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I w takim razie, jeśli można, to podziękuję, bo będę musiał też kończyć już całą audycję. Dziękuję. Ja wszystkiego najmniej. Wszystkiego. Dziękuję. Wszystkiego i dobranoc. A po tej rozmowie z panią Lidią, z którą się pożegnaliśmy, chciałem też pożegnać wszystkich słuchaczy w imieniu Elżbiety Różyckiej, która realizowała program i realizuje cały program w Trójce dzisiaj, w imieniu Dariusza Pieroga, który przygotował muzykę i rozmawiał z państwem przez telefon, i w swoim Szymon Sławiński. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Thank you.